Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Küçük Mübaşir'e başlıyoruz birazdan. Küçük Mübaşir zor duruma düştüğü zaman bu hafta ne söylüyordunuz onu hatırlayalım hemen. Küçük Mübaşir, kırmızı feneri, üçlü, prize, tut. Evet. Bir daha tekrar edeyim ben şimdi. İnsanlar unutkan oluyorlar. Sabah şaşkınlığı oluyor tabii doğru. Yani ne priz falan. Küçük Mübaşir, kırmızı feneri, üçlü, prize, tut. Mübaşir kırmızı feneri üçlü prize tut diyorsunuz. Telefonu çat diye kapatıyorsunuz. Bu arada telefonumuz 210-30-30. Küçük Mübaşir'in zor duruma düştüğünü nasıl anlıyorsunuz? Çünkü Küçük Mübaşir kendi anlamıyor. Dinleyicilerimiz nasıl anlayacaklar? Ne zaman ki telefonda yılan oynuyorsa evet. Bir şeylerin ters gittiği anlaşılıyor o anda. Ve sizler de Küçük Mübaşir'in yardımına koşuyorsunuz. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. O zaman hep birlikte isterseniz... Son kontrollerimizi son yapalım. Son kontrol. Bakalım. Bakayım ben. Evet. Baktım. Her şey güzel. Yolunda. Her şey yolunda. Kontrolleri yaptık. Evet. Son. 2-3-4. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki Küçük Mübaşir şirinlik muskası. Küçük Mübaşir şirketin maskotu. Küçük Mübaşir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Herkes susun. Hacı Maksibul kararı açıklıyor. Hakim Bey, buyursunlar efendim. Size bir teşekkür etmek için uğradım Hakim Huxtable. Neden acaba? Gerçekten doğru bir karar verdiniz. Estağfurullah, teşekkür ederim. Yıllarımızı hukuka verdik. Tabii zaman içinde. Sonuçta çalışmak isteyen çocukları engelleyecek durumum yok. Sen beni tanımadın. Ben Rosemary'nin Arka Bahçesi programının yapımcısı Rosemary. Ooo, çocukların Rosemary ablası. Hacı Maksibul amca. Cumartesi sabahları saat 6.30'da başlayan bir program var ya. Evet. İşte o Rosemary bu. Küçük bir Bahşir. Efendim canım. Seni yıldız yapacağım. Televizyon yıldızı. Yıldız mı? Ama ben daha önce hiç yıldız olmadım ki. Hoppa! Yeniden sevimli yüzlerimize bürünüyoruz. Haydi bakalım çocuklar. Kameralar açılmadı. Son elinde. 5. Sevimli olsun herkes. Kayıt. Merhaba çocuklar. Bir kere daha Rosemary'nin arka bahçesinde sizlerle buluştuk. Hoş geldiniz hepiniz. Abacık babanı açsana. Pardon. Evet, bu hafta işleyeceğimiz konu gıybet. Gıybet. Geçen haftadan hatırladığımız gibi gıybet etmek ölü eti yemek gibidir. Bunu herkes hatırlıyor değil mi? Evet, gıybetizi. Aferin. Şimdi yeni bir yıldızımız var bu hafta. Bakalım onu sevecek misiniz? Alkışlarınızla. Küçük Mübaşir. Hadi Küçük Mübaşir. Gıybet etmek neyle eşdeğerdir? Bize onu anlat. Hadi oğlum. Hadi. Haydi Küçük Mübaşir. Hadi aslanım. Çocuklar bir alkış daha bakalım. Hoppa. Hadi koçum benim. Hadi yavrum. Rosemary'nin arka bahçesinde Küçük Mübaşir tıkandı. Aslında cevabı çok iyi biliyorum. Gıybet etmek ölü eti yemektir. Ama bir anda bu ışıklar, bu kamera, bu seyirciler beni tıkadı. Tıkandım kaldım. Aferin Küçük Mübaşir. Gıybet etmek. Evet, alkışlarımızla gıybet etmek. Küçük Mübaşir'i. Gıybet etmek ölü eti yemektir. Aferin koçum. Gıybet etmek ölü eti yemektir çocuklar. Tamam, yeterli. Gıybet etmeyin. Gıybet eden ölü eti yemiş olur. Tamam. Ölü eti yemektense gıybet edin daha iyi. Aferin. Gıybetten korkman, üretinden korktuğum kadar. Evet, bizden ayrılmayın. Bir reklam arası veriyoruz, sonra dönüyoruz. Aman gıybet arası olmasın. Başardım. Küçük bir başım. Nasıldım Rosemary? Harikaydım değil mi? Kes ulanım. Anam. Allah seni. Anam. Allah seni. Rosemary Hanım, ne yapıyorsunuz? Öyle vurulmaz, böyle vurulur. Anam. Al. Anam. Böyle. Böyle. Bugüne kadar. Bugüne kadar hiçbir ebeveyne el kaldırmadım Hakim Huxtable, ama bu da size. Al bakalım. Oh. Al bakalım. Oh. Bu tarafına da al. Ay. Al bakalım. Sabah kalktığımda sizi hatırlayacağım Rosemary Hanım. Televizyonun renkli dünyasından floresan ışıklarıyla aydınlatılan Michigan Adalet Sarayı'na döneceğim yarından itibaren. Bugüne kadar hiçbir şekilde işlenmemiş olan bir konuya gireceğiz Küçük Mübaşir. Hangi konu? Üçlü priz meseli. Ulan tam rekoru kırıyordum ya. Ne oluyor ya? Küçük Mübaşir. Efendim canım. Seni de üçlü prize sok. Aman tut. Tut mu diyorsun? Sok diyorsun, tut diyorsun. Ne diyorsun? Alo. Aman. Kimsiniz siz? Fakat kırmızı feneri üçlü prize mi tutacağım? Olamaz. Binbir sırat elektrik etüt dairesi mi? Demek her şey bir plandı. Sus. Resim seçicinin oraya koş, yakalayalım şunu. Yakalayalım şunu, lanet olsun. Babacanları. Saray elmasının oraya doğru kaçtı, tut. Saray elmasının kutusu bomboş, cici kuşlar. Kulislere doğru kaçtı Hakim Aksın amca. Hoşça kalın cici kolarım. Şov dünyasının rengarenk havasıyla beni adaletten uzaklaştırarak her türlü suçlunun serbest kalmasını planlamış demek ki. Üçlü priz meseliyle de ikimizi elektroşokla ortadan kaldıracaktı. Elektroşok diye mi? Demek be, ama kadın iyi kadındı be. Lan kadın değil, binbir surattı o. Binbir surattı ama iyi kadındı be. Demek ki neymiş? Ve de üçlü prizin ilgili. Üçlü prizi... İçine. Üçlü prizin içine elimizi sokmamalıyız. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki Küçük Mübaşir. Şirinlik puskası Küçük Mübaşir. Şirketin maskotu Küçük Mübaşir. Şirretleşir bazen. Şakalar yapar.